أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يا رب حسب الذات والحقيقة gördük. 10 değil mi? يا رب حسب الذات والحقيقة 10 idi gördük. 3 tane hareket: damme, fete, kesre. 4 tane harf: vav, ya, elif, nun. 3 tane hazıf: harekenin hasbı, ahirinin hasbı, illet harfinin, nunun hasbı. Ondan sonra İrab bir hasbı mahali gördük. 4 kısım: harekeyi mahza, hurufu mahza, harekeyi malazım, hurufu malazım. Harekeyi mahza 3, hurufu mahza 3, harekeyi malazım 2, huruf malazım 1. Ne etti? 9. İrab bir hasbı mahal 9. Harekeyi mahza damme fete kesre. Tamam, birincisi damme fete kesre. Bu ne oluyor? İsmi müfredi musarif, cem mükesir musarif. 2. Damme feta, gayrı musarif. Gayrı musarif. Damme kesre, cem mühennes salim. Harekeyi mahza 3. Bitti. Evet. Hurufu mahza 3. Evet. Vav, elif, ya. Esma-i sitte-i mutelle. Vav, ya. Cem müzekkeri salim. Mülhakatı. Elif. Ya, ya tesliye ve mülhakatı. Tamam, hurufu mahzı da bitti. Evet. Harekeyi malazı, ahir harfi sayı olduğu halde damme feta, harekenin hasfı, damme feta, illet harfinin hasfı. Ahir harfi sayı olduğu da ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil mudari, ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil mudari. Ondan sonra ne kaldı? Ahirine cem'i müennesinden başka merfu zamiri bitişen fiil mudari. Huruf mal hazı. Evet. Değil mi? Nun, nunun hasbı. Şimdi İrab bir hasebi sıfata geldik bir de. Mureplerin İrab'ını beyan ederken aslında onları söyledik. Yer yer dedik ki burada halet-i refi lafzen zammeyle dedik. Bak lafzen. Ama ned'u'yu derken dedik ki halet-i refi takdiren dammeyle dedik. Değil mi? Ebul Kasım, Ebel Kasım'da İrabını yaparken demiştik ki elif lamlıya karşılaştığından dolayı halet-i refi takdiren vav ile, takdiren elif ile, takdiren ya ile. Demek ki İrab'ın bir de sıfatı var. İrab bi hasebi sıfat 3'tür. Lafzı İrab, takdiri İrab, mahalli. Bir de sonuncusu mahalli İrab. Lafzı ve takdiri İrab mureplerde olur. Mahalli İrab ise mureplerde de olur, mebnilerde de olur. Tamam. Mureplerde olur. Niye? Çünkü bazen bir kelime lafzı bir irabı vardır, bir de mahalli irabı vardır. Tamam? Mesela merartu bi zeydin diyorsun mesela. Merartu bi zeydin. Lafzen mecrur. Değil mi? Abi. Ama diyorlar ki mahallen de mensup. Merartu'nun mef'ulü bi gayri sarih. Veya takdiri irab veriyor. Bazı nahivciler de ona takdiren diyorlar. Tamam? Evet. Şimdi irab bi hasebi sıfatı göreceğiz bugün. İrab bi hasebi sıfat 3. Lafzı, takdiri, mahalli. Bir kalıyor ne geriye? İrab bi hasebi nev'i. Nev'isini bu beyan etmiyor. Onu biz söyleyelim. İrab bi hasebi nev'i 4. Ne var? Raf'a, nasb, cer, muhtasun bil ismi, cez, muhtasun bil fi'lil mudari'i. Tamam? İrab bi hasebi nev'i. Şimdi bugün biz İrab bi hasebi sıfatı göreceğiz. Sümme İrabu ve Mu'rabin nev'ilerini bildikten sonra El-İrabu İrab. Şimdi dördüncü taksime geçti yani. İrab bi hasebi sıfat. İrab bi hasebi zatı gördük. İrab bi hasebi mahalli gördük. İrab bi hasebi nev'i gördük. Şimdi ne geldi? İrab bi hasebi sıfat. El-İrabu İrab. Yani mureplerin ahirine gelen hareke, harf, hazıf, irab oydu. Tamam mı? Murebin ahirinin kendisiyle değiştiği hareke, harf, hazıf. Tamam? İrab odur. Ma tegayyera. Ma o şey ki tegayyera bihi, onunla tegayyera diyor. Ahirul mu'rabi. Murebin ahiri onunla tegayyera diyor. Değişiyor. Min hareketin, ev harfin, ev hazfin. Tamam? Evet. Diyorsun ki dammeyle merfu. Diyorsun ki fethayla mensup. Diyorsun ki illet harfinin hasbıyla meczum. Onların nedeni İrab'ın alametleri. Tamam. Evet. El-İrab-ı İrab. Mureb'in ahirinin kendisiyle değişikliğe uğradığı hareke, harf, hazıf. İn zahara. Eğer zuhur ederse. İn zahara. Eğer zahir olursa. Zuhur eder. Açığa çıkarsa. Nerede? Fil lafzı. Lafızda. Yani fil lafzil mu'rabi. Mu'rabin lafzında. Mu'rabin kendisine sen onu telaffuz ediyorsun. Okuyabiliyorsan. Fil lafzı. Lafızda. Açığa çıkarsa yüsemma isimlendirilir hüve o. Ne? El-i'râbüllezî zâhara fil lafzı. Tamam mı? El-i'râbü irab isimlendirilir. Hangi irab? Ellezî zâhara fil lafzı. Lafızda o zuhur eden, lafızda açığa çıkan o irab isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Lafziyen. Lafzî irab diye isimlendirilir. Niye? لِوُجُودِهِ فِي اللَّفْضِ لِوُجُودِهِ لِوُجُودِ الْاِعْرَابِ فِي اللَّفْضِ yani فِي التَّلَفُّز lafızda mı? Telaffuz. Telaffuzda bulunduğu gibi. Tamam. Kema. Ne gibi? Kema. O misal ki geçmiş yani. Kema sebaka demektir. Geçtiği gibi bu lafz-ı irab. Nerede? فِي الْاَمْثِلَةِ misallerin dımnında geçti. Misallerin içinde geçti bu lafz-ı irab. Hangi misaller? El mezkurati. Zikredilen misallerde geçtiği gibi. Tamam mı? Zikredilen misallerde geçtiği gibi. Masabakta Câena er-rasûlû. Ne demiştik? Merfûn bid-dammete zâhira. Ve saddaqnâ er-rasûlle. Mensubun bil-fethati zâhira. فَآمَنَّا بِالرَّسُولِ مَجْرُورٌ بِالْكَسْرَةِ الظَّاهِرَةِ Tamam. Arkada geçti. Nerede geçti? Bak. Rasulun, mu'cizatun, kütübün. Değil mi? Bak raporlarda öyle. El-Rasule, el-mu'cizati, el-kütübe, el-Rasul, bir-Rasulli, bil-kütübi, bil-mu'cizati. O hep İrab neydi oralarda? O geçen lafzı. Ama onların içerisinde takdiri İrab da geçti. Vardı. O geçtiği yerde biz İrab'ını yaparken söyledik değil mi? Evet. Ama ekserisi çoğunluğu neydi? Lafz-ı İrab. Kema sebak geçtiği gibi yani. Kema sebak. Fil emsiletil mezkurati zikredilen misallerde geçtiği gibi. Ve in lem yazher. Eğer zuhur etmediyse. Geçmezse. Zahir olmazsa yani. Ve in lem yazher. Zahir olmaz. Olmaz. Açığa çıkmazsa. Ne? Hüve o. Yani el-i'râbu i'râb. İ'râb zuhur etmezse. Nerede? Fil-lafzı. Lafızda açığa çıkmadıysa. İ'râb lafızda açığa çıkmaz. Bel. Bilakis. Kuddira. Takdir edilir. Gizlendirilirse. Tamam? Hüve o i'râb. Nerede? Fi ahirihi fi ahiril mu'rabi tamam mu'rabin ahirinde niye açığa çıkamıyor limani'in min zuhurihi o irabın zahir olmasına bir mani bir engel bulunduğundan hatırla bakalım dedik ki sara el asi müstahikkan el asi nasıl irab ettik yap bakalım irabını sara el asi müstahikkan sara intikal etti el asi günahkar ne olmaya müstahikkan lil azabi azabı hak edici olmuyor el asi bizim burada adımız el asidir ismi müfredi munsarif olmak üzere mureptir haleti ref'i takdiren zamme ile niye çünkü bak zamme ya üzerine ağır bir mani bir engel el asiyu diyemiyoruz لِسْتِتْقَالِ الضَّمَّةِ عَلَى الْيَائِ نَدْعُ نَدْعُنْ اِرَابِنِ yap bakayım. نَدْعُ bizim burada adımız نَدْعُ'dur. Ahire harfi illet olduğu halde ahire merfu zamiri bitişmeyen fiili muzari olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren zamme ile. Niye? Çünkü نَدْعُوْ değil mi? Evet. جَاَنِي فَتَنْ رَأَيْتُ فَتَنْ مَرَارْتُ بِفَتَنْ جَاَ geldi ni bana feten. Delikanlı. Ra'aytu ben gördüm kimi? Feten. delikanlı. Merartu ben uğradım bir feten. Bak feten, feten, feten. Değil mi? Evet. İrab açığa çıkabildi mi? Yok. Çıkamadı. Niye? Mani var. Mani nedir? Ahirinde elif-i maksura var. Elif irab-ı harekeyini yapmaz. Kabul etmiyor. Etmez. Mesela ca'eni feten. İrabını yaparsak diyoruz ki ismi müfret munsarif olmak üzere mureptir. Haleti refi takdiren dammeyle. Değil mi? Evet. Ra'eytu feten. Haleti nasmel takdiren feta ile. Merartu bi feten. Haleti cerri takdiren kesre ile. Feteyun. Feteyen, feteyin. Bel bilakis kuddira takdir edilirse huve el-i'rabu i'rab fi ahirihi onun ahirinde takdir edilirse tamam evet yüsemma isimlendirilir ne? El-i'rabu lezi kuddira fi ahiril mu'rabi mu'rabin ahirinde takdir edilen o i'rab isimlendirilir ne diye? Takdiriyen İ'râben takdiriyen. Takdiri İ'râb diye ne yapar? İsimlendirilir. Örnek nahvu enel asî terkibindeki el asî murebinin İ'râbı takdiridir. Değil mi? Evet. El asî murebin bu murebin İ'râbı takdir. Ene mübteda el asî haber. Haber küllü haber merfu. Küllü haberil mübteda. Mübtedanın haberi olan her haber merfudur. Evet. Bu da müpteda olan enenin haberi. O zaman merfu olması lazım. Hani nerede ref'anın alameti nerede? Ref'asının alameti var mı? Yok. El-asiyyu. Ya üzere damme ağır olduğundan açığa çıkamamış. Evet yapalım bunun irabını. El-asi bizim buradan el-asidir. İsmi müfredi musarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren zamme ile. Üç hal, üç harf, üç hal, üç hareke irabı tam harekeye malazır. Evet. Ne? Hareke üç mahza. Harekeye mahza. Bir daha yapayım Rabbim'e. El-asidir. Bizim burada aradığımız el-asidir. İsmi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren zamme ile üç hal üç hareke irabı tam harekeye mahza. Harekeye mahza. Evet. Ve illem yazher. Eğer zuhur etmezse, irab açığa çıkmazsa. Lafızda açığa çıkamadı. Velem yukadder takdir de olunmadıysa gizlendirilmediyse nerede fi ahirihi murebin ahirinde fi ahiril mu'rabi murebin ahirinde takdir de edilmedi. Lafızda açığa çıkmadı. Ahirinde de takdir edilmediyse yüsemma isimlendirilir. El-i'rabu o irab. Hangi irab? Ellezî lem yazhar fil lafzı. Lafızda açığa çıkamadı. وَلَمْ يُقَدَّرْ فِي آخِرِهِ O muğrebin ahirinde de takdir edilmedi. İşte bu muğreb. İsimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? مَحَلِّيَّنْ Ona ne denir? İrab-ı mahalli denir. Tamam mı? Ona ne deniyormuş? İrab-ı mahalli. İ'râben mahalliyen mahalli irab. Ne demek? O kelime oradan kalksa onun yerine İrab'ı alabilecek bir kelime gelse olacak olan İrab. Oraya verilecek İrab. Mahalli İrab o demek. Neyse. O mahal yani. O mahal mecrur mahalli diyor. Ne demek? Mesela Merartu ala men caeke sana gelene uğradım dedin. Merartu ben ala men. Ala men dedim bak men. Men mebni. Başında ala var. Ala ceretti mi? Men'in mahallini ceretti. Ne demek? O men kalksa orada. Yerine zeyt gelse ne olacak? Ala zeydin. Tamam mı bak? Evet. Eğer İrab lafızda açığa çıkamadı ve murebin ahirinde de takdir edilmediyse müsemma isimlendirilir. Hâzel İrab, o İrab isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Mahalliyen. Ona mahalli İrab ismi verilir. Örnek. Nahvu. Tevekkelna ala men la ye'til hayru illa min cihetihi. Terkibinde vak olan men lafzı gibi. Men mebnidir. Lafzı ve takdiri irab alamaz. Mahallen mecrur bi ala. Evet. Ala ile mahallen mecrur. Tevekkelna. Biz tevekkül ettik. İ'temedna. Dayandık, güvendik. Kime? Kimi üzerine tevekkül ettik? Ala men, ol zata. Ol zata tevekkül ettik ki o zat la yeti gelmez. El hayru, hayır gelmez. İlla ancak hayır gelir. Min cihetihi, onun tarafından. Hayır ancak kendisi tarafından gelen zata biz tevekkül ettik. Hayır ancak kendisinden gelen. Kimdir o? Ve huvallahu teala. Allah-u Teala hazretlerine biz tevekkül. Bak şimdi burada men lafzı mebni olduğu için buradaki men'e diyoruz ki mahallen mecrur. Çünkü ala harfi cer. Harfi cer dahil olduğu ismin ahirini cer eder. Bunun ahirini cer edemedi. Ahirinde kesre açığa çıkamaz. Çünkü men olarak sükun üzere mebnidir. Mebniyün ala sükun. Sükun üzere mebni. Ne demek? Harekesi ve sükunu amile bağlı değil. Vad'i itibariyle sükun üzere mebni değişmez. Ama o menin mahalli mecrur diyoruz. Men mecrurun mahallen. Ne demek men mahallen mecrur? Meni kaldır oradan. Ala'yı getir, oku orayı. Evet, oku bakalım. Alallahi. Hi. Gördün mü? Demek ki o menin bulunduğu yer mecrur yeridir. Yani mecrur olan ma'mulün yeridir. Mecrur olan ma'mulün yerine geçmiş. Onun mahallen mecrur. Yani oradan kalkıp da irab-ı lafzi veya irab-ı takdir alacak bir kelime gelse o ne olacak? Lafzen takdire mecrur olacak demek. O mahal mecrur mahallidir yani. Ama men mebniyün ala sükun olduğu için onun sonu ne yapmaz? Kim gelirse gelsin değişmez. Hmm. İnne de gelse inne men, darabe gelse darabe men, ala gelse ala men, men men. Refte de men, nasbde de men, cerde de men. Lafzı değişmiyor, takdiri değişmiyor ama ne oluyor? Mahallen mecrur oluyor. Evet, bizim men, burada aradığımız mendir, mamuldür, mamul-ü mecrurdan harf-i celle mahallen mecrur deriz hani. Evet, mendir, mamuldür, mamul-ü mecrurdan harf-i celle mahallen mecrur. Mahallen mecrur, yani oraya mecrur olabilecek, lafzen veya takdiri irab olabilecek bir kelime gelse o zaman ne olurdu o? Lafzen veya takdiren mecrur olurdu. Ama bu men mebni olduğu için, mebni ala sükun olduğundan dolayı onun ahiri ne yapmıyor? Değişmiyor. Uğramıyor. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.